Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алеся Аркуш. Людка Сільнова нарадзілася ў 1957 годзе ў Маладэчні. У 1979 скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а з 1986 працуе ў Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь. Аўтарка шэрагу паэтычных зборнікаў і кнігі крытыкі эсэ «Крышталёвы сад». Але найбольш вядомай яе кнігай стаў зборнік візуальнай паэзіі «Рысасловы», які выйшаў у 1994 годзе ў выдавецтве «Полацкая ляда» у кніжнай серыі «Паэзія новай генерацыі». Рэцэнзіі. Гэты невялічкі зборнічак стаўся з'явай беларускай літаратуры і патрапіў у гісторыю айчыннага мастацтва. Прынамсі, у літаратуразнаўчых працах па беларускай эксперыментальнай паэзіі «Рысасловы» цяжка абмінуць, бо гэта першы зборнік беларускай візуальнай паэзіі. Даследчык айчыннай эксперыментальнай паэзіі Віктар Жыбуль так напісаў пра адметнасць зборніка. «Рысасловы» – аўтарскі візуальна-паэтычны жанр Людкі Сільновай, вынайдзены ў працэсе пошукаў ідэальнага верша, які з пераканання паэткі павінен складацца толькі з аднаго слова, але максімальна адлюстроўваць ягоны графічны вобраз. Тэрмін «рысасловы» прыдумаў Алесь Разанаў – у той час, як працаваў галоўным рэдактарам часопіса «Крыніцы», у рэдакцыю якога і прынесла незвычайныя вершы Людка Сільнова. Разанаў захваціў Сільнову і далей пісаць, маляваць візуальныя вершы. І неўзабаве іх сабралося больш 30, і паэтка вырашыла выдаць «Рысасловы» ў фармаце асобнай кнігі. Звяртацца з такой ідэяй у дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» не было сэнсу, і Сільнова прапанавала незвычайны рукапіс выдавецтву «Таварыства вольных літаратараў «Полацкая ляда». Так і нарадзіўся першы беларускі зборнік візуальнай паэзіі. Людка Сільнова абрала кодавыя для сябе словы і паспрабавала праз малюнак перадаць іх паэтычны сэнс. Зразумела, сярод гэтых словаў ёсць і Беларусь, і воля, і жыццё, і Христос, і праўда. Найбольш істотныя словы-сімвалы для таго часу – часу нацыянальнага абуджэння, знікнення Савецкага Саюза і паўставання Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Словы маюць алфавітную сістэматызацыю. Праўда, на асобныя літары беларускага алфавіту рысасловаў няма. Шкада, што няма і на самую славутую беларускую літару – «унескладовая». Затое ёсць на «дзэ» і «дже» і нават на апостраф. Варта таксама адзначыць, што зборнік выйшаў класічным правапісам Тарашкевіча, прычым гэта выяўляецца не толькі ў напісанні словаў, як, напрыклад, «жыццё», але і ў малюнках. У рысаслове «снег» мягкі знак намаляваны ў выглядзе валёнка на назе. Так і адчуваеш, як мякка, гучна рыпіць пад ім снег. Фігурныя вершы ў Беларусі вядомы з часоў Сімеона Полацкага. Гэты асветнік з паэтычных радкоў утвараў крыж, калядную зорку, сэрца, ромб і іншыя фігуры. Але ўпершыню ў кнізе «Рысасловы», як лічыць Віктар Жыбуль, беларускі аўтар здзейсніў прарыў ад фігурных вершаў да фігурных слоў-малюнкаў. Такія візуальныя вершы ёсць у многіх нацыянальных літаратурах. Дзякуючы Людцы Сільновай, ёсць яны і ў беларускай літаратуры.